Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli mecmuasından 23. sözden bir parça okuyacağız ve onun üzerine konuşacağız. Önce şunu arz edeyim. İnsanın adeta üç kademeli, üç basamaklı bir yapısı var. Bir evin üç katlı bir ev düşünün, dört katlı, beş katlı bir ev düşünün. İnsanın yapısında da böyle bir durum var. İnsan adeta üç, dört, beş katlı bir eve benziyor, apartmana benziyor. En alt katta o apartmanın, o evin bütün maddi ihtiyaçlarının görüldüğü, hizmetçilerin kaldığı, maddi işlerinin yürütüldüğü, mutfak işlerinin yapıldığı, efendim yemekhane gibi, temizlik gibi işlerin yapıldığı bir kat var. O kat hizmetçilere ait. Apartmanın böyle o yönden idaresi alt katta. Buna bodrum kat da diyebilirsiniz. Onun üzerinde o binanın ikinci katında, yani efendim mesela hanımların terzilik yapmaları gibi, çocukların okul tahsil yapmaları gibi öğrenilerek yapılacak ve işlenecek, üretim yapılacak bir kat var. Orada güzel işler var. Önemli işler yapılıyor ama daha önemlisi, apartmanın, binanın en üst katında o apartman sahibinin padişah ile, devletin büyüğü ile efendim konuşacağı, sohbet edeceği bir telefon var ve esas binanın yönetimi oradan yapılıyor. Böyle üç katlı, bunu dört kat, beş katta düşünebilirsiniz, böyle bir bina var. Bizim bu birinci kat olarak, bodrum kat olarak ifade ettiğimiz kat, insanın bedensel yapısıdır, bedenidir. Buna bir yönüyle hayvani hayatı da denilebilir. Yani diğer hayvanlara, diğer canlı varlıklara benzeyen bedensel yapımız, dünyaya gelişimiz, yaşayışımız, efendim yemek yememiz, cinsel hayatımız ve dünyadan ayrılışımız, bütün o bedeni hayat üzerinde olan olaylar. Onu biz bodrum veya birinci kat olarak söylemiş olduk. Onun üzerinde insani bir hayatımız var. Yani aklımız var. Ama bu akıl, ufuk aklı, İleri aklı kastetmiyoruz, entelektüel hayatı kastetmiyoruz. Üretim yapan, dünyada efendim alet edevat yapan, makinalar, fabrikalar yapan, konuşmayı öğrenen, öğrenerek birçok şeyleri yapan akli seviyemiz, insani seviyemiz var. Aletler yapıyor ve onları kullanıyoruz. İş hayatını tanzim ediyoruz. Bu bizim sıradan hayatımızdır. Sıradan bir insani hayat diyelim buna. Çünkü hayvanlar böyle bir hayatı yaşayamıyorlar, böyle bir seviyeyi hiç bilmiyorlar. Ama insan için nihai hayat, nihai seviye, yani son seviye bu değil. Bu orta seviye bir insan hayatı. Peki bunun üzerinde ne var? En üst katta, İnsanın ister aklına bağlayın, beynine bağlayın, ister buna kalbi hayat deyin, ister vicdani hayat, vicdan mekanizması diyelim. Bir üst tabaka var ki o esas insanın kamil insan olmasına hizmet eden efendim bir tabakadır. İnsanın esas yapısı, insanı insan yapan, insan eden seviye, o katın, o kattaki teşkilatın, cihazların çalıştırılmasıyla ilgilidir. Biz bir yönümüzle herhangi bir canlı varlık gibiyiz. Buna hayvani hayatımız diyebiliriz, bedensel hayatımız. Birçok filozoflar, bilim adamları, tıp, insanın bedensel yapısıyla ilgileniyor. Ve insanı tarif ederken genellikle bu bedensel yapının da üstüne çıkmıyorlar. Halbuki yine hepimizin bildiği bir akli seviyemiz, insani seviyemiz var bu hayvani hayatımızın. Yani bir can, herhangi bir canlı varlık olmanın üzerinde bir akli hayatımız var. İşte bu medeni hayatı kurduğumuz aklımızdır. Matematikler biliriz, yaparız, fizik, kimya biliriz. Her şeyi bu akılla yapıyoruz. O bir akli seviyedir. Binanın da orta katı gibidir yani. Bu ikinci katla ilgilenenler de çok. O beynin o kısmının geliştirilmesi, bilgilerle donatılması için okullar açılmış, kurslar açılmış. İnsan hakikaten ne kadar güzel aletler kullanabilir, aletler yapabilir, üretebilirse o kadar dünyevi açıdan istifadesinedir, faydasınadır. Bu da bir seviyedir, derecedir. Ama esas insanı insan eden o üçüncü seviye çok daha farklı bir şeydir. Oradaki cihazları kullanmayanlar, yani kalbimizin, vicdanımızın sahip olduğu cihazları, terazileri kullanmayanlar, geliştirmeyenler, o katı adeta unutanlar, o seviyeyi, gerçek bir insan seviyesine ulaşamazlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 23. sözün 3. nüktesinde bu konuyu gayet güzel anlatıyor. Diyor ki, bir hayali gerçekte, vakıada şöyle bir temsilde gördüm. Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi. Nazarı dikkati celbeder. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor. Ve oynamasına yardım ediyor. Hani evleri bekleyen, bağışlayın, köpek olur. Sarayın efendisi aşağı inmiş, o köpekle oynuyor, oynamasına yardım ediyor. Hanımlar o üretim katında yaptıkları işleri bırakmışlar. Makineleri, cihazları terk edip aşağı inmişler. Onlar da yabancı gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar da çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Yani işlerini, güçlerini bırakmışlar, eğlenceyle vakit geçiriyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş, yani aşağı inmiş ahlaki seviyeleri, ki kapıda bu şekli, bu vaziyeti almışlar. Gerçekten dikkat ederseniz, zamanımızda insan beyninin, insan kalbinin en önemli yönü, tarafı olan Allah ile münasebeti sağlayan, yaratıcıyı arayan, bulan ve insanı, insanı kamil seviyesine yükselten o vicdanımız, o kalbimizin en üst noktaları, merkezleri muattal kalmış, görevini yapmaz hale gelmiş. İnsanlar sanki kalplerinin, beyinlerinin o tabakasına kilit vurmuşlar. Paslanmış kapılar, aletler, cihazlar, onları uyarmak için, yeniden çalıştırmak için gerçekten güzel mürşitlere, güzel arkadaşlara, güzel kitaplara, rehberlere ihtiyaç var. İnsan en büyük tarafından vazgeçmiş gibi. İkinci tarafa bakıyoruz, o aletler, makineler üreten, öğrenen ve üreten tabakaya, orada da, yani şimdi şu hayatımızda gördüğümüz işlere bakalım, gide gide silah üretmeye, insanlığı yok etme, insanlığa hakim olma, tahakküm etme noktasında üretim yapıyoruz. Veya insana gününü gün ettirecek, hayatı düşünmeye bile vakit ayırmayacak eğlencelere, televizyon eğlencelerine, bilgisayar eğlencelerine, bilmem hayatın çok çeşitli alanlarında hep eğlence üreten ve insanı eğlenceyle meşgul eden efendim bir hal almış. Teknoloji gelişiyor diyoruz. Teknoloji güzel alanlarda da gelişiyor. Ama ne yazık ki insanoğlu teknolojiyi nefsin emrine verme konusunda çok daha fazla çalışıyor. Nefsin, hırsın efendim emrine verip teknolojiyi insanı insanlıktan uzaklaştırıcı, dünyaya niçin gelip gittiğini unutturucu, adeta ikinci bir serhoşluk şeklinde gelişiyor teknoloji. Bir alkol insanı uyuşturur, düşündürmez. Bir de birbiri arkasınca çocukluğundan başlayarak koca çocukları da meşgul eden eğlenceler insanı insanlıktan, üstün insan, kamil insan, ufuk insan olmaktan alıkoyar hale gelmiş. Evet, üçüncü basamak, üstadımız onu şöyle anlatıyor. Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim, niçin o öyle, bu böyle? İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik, daire daire üstünde. Ayrı ayrı nazik vazifelerle saray ehli, saray ahalisi meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Mutfaklar güzel çalışıyor, temizlikler güzel yapılıyor alt katta. Herkes güzel vazifesini yapıyor. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Güzel makinalarla üretimler yapıyorlar. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip, halkın istirahatini temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için, yükselmek için, gerçek insan olmak için, kendine has ve ulvi vazifelerle iştigal ediyor, meşgul oluyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. İşte bu saray iman ehli, imanlı, mümin, namuslu Müslüman büyüklerinin sarayıdır. Daha önceki saray ise, yani içi boşaltılmış, dışında şenlik olan saray ise, imandan, İslam'dan mahrum kimselerin saraylarıdır. Burada dersimize bir ara verelim. Bu konuya gelecek dersimizde devam edelim inşallah.